الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى أمينديليا أنا درس يا أحكامي ذا الصيام نا أمسيما قم بتلتجانا تتنغليا كتاجا كده مامبا فيتو فيويلي أو كده فيتو فيويلي ambacho ni kula na kunywa, kwamba mfungaji akifanya kimojawapo kwa makusudi funga yake imebatilika, kila wakinywa katika mchana wa Ramadhani kwa makusudi. Na leo nasema tutataja jambo la pili katika mambo yenye kufisidi saumu ya mfungaji, nayo ni jambo la jimaa, yani kufanya tendo la ndoa mtu na mkewe. Na hii ni jambo lina fisidi au kuharibu saumu kwa mujibu wa kitabu na sunna na ijmaa ya maulama. Qur'ani, katika Qur'ani Allah Ta'ala anasema uhilla lakum laylatas siyami arrafathu ila nisaikum, mihalalishiwa nyinyi katika usiku wa saumu. Sasa mchana wanafunga watu, lakini usiku wa saumu arrafathu ila nisaikum, kuwaendea au kuingilia wake zenu. Na mafuhumu kinyume chake ni kwamba jambo hilo ni haramu wakati wa mchana, ikiwa ni halali wakati wa usiku basi itakuwa ni haramu wakati wa mchana. Na nayo ni jimaa, ni ashahwa, shahwa ni matamanio ambayo imetajwa katika hadithi kwamba mtu anaacha chakula chake na kinywaji chake na matamanio yake, hapo katika washahwata huu maana yake ni aljimaa itaingia hapo. Kwa hiyo mfungaji anatakiwa kama vile anavua chakula katika mchana wa saumu na kuacha kunywa, kadhalika aache na tendo la jimaa. Naam, kadhalika Sheikh Fidhallahu Ta'ala asema, imekuja hadithi kwamba kuna sahaba alimwambia, alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba nimeangamia mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ni jambo gani lilokuangamiza? Akasema, nimemwendea mke wangu na hali ya kuwa mimi nimefunga nyumbani katika mchana wa Ramadhani. Hiyo ni kinaya ya kwamba alifanya tendo la ndoa, waqatu ala mraati, kwa maana kinaya ya jimaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha kutoa kafara ambayo tena asema kafara mughalladha, ambayo ni itqu raqaba, kuacha mtumwa huru na akishindwa ni kama hana, basi ni kufunga miezi miwili mfululizo, na akishindwa ni kulisha maskini 60. Hii yote ni kwa sababu ya heshima ya mwezi, saumu ya mwezi wa Ramadhani. Ama mtu ambaye ame kumbatia mke wake, ampige pambaji mke wake, alafu akatokwa na manii, mtu huyu itakuwa funga yake imefisidika, imeharibu funga yake, na ni juu yake qadaa mambashara maraatahu fasada saumu Naam. Ama yule ambaye hapana kafara, yani kwa Sheikh anasema takufunga imefisidika na atalipa, lakini hakuna kafara. Ama yule ambaye ameota, maana ameota labda tendo la ndoa, au amelala akaamka akajikuta kwamba ametoka na manii katika mchana wa Ramadhani, hakuna chochote juu yake, funga yake ni sahihi. Sheikh hafidhahu Allah Ta'ala amekamilisha kalima yake hii kwa kueleza kwamba kwa sababu hiyo basi wanawachuoni wamependekeza kwamba atakapokuwa mtu amefunga asimkumbatie mke wake katika mchana wa saum wala kumbusu, na hasa hasa atakapokuwa ni kijana shab. Na mtu mmoja kijana alimjia Ibn Abbas radhiallahu anhuma, akamuuliza swali hilo kuhusiana kwamba akiwa amefunga mchana, je, kumkumbatia mke wake kama hivyo kumbusu? Akamwambia hapana. Amemjibu hivyo kwa kuchelea kwamba asije akaiharibu funga yake. Kwa hiyo ilikuwa vizuri ni kuwa mtu akifunga katika mchana wa Ramadhani kujiepusha na mambo hayo ili asije akaiharibu saumu yake. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.